prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 listopada, punktualnie 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wyrok w sprawie korupcji w polskiej piłce nożnej utrzymany przez sąd apelacyjny we Wrocławiu. To u nas pierwszy taki incydent. Mówi o przekroczeniu naszej granicy przez białoruskich mundurowych wiceminister obrony. Wieczorem uroczysta premiera filmu Śmierć z Gilbojma o losach żydowskiego działacza podczas wojny. Zakończyła się największa sprawa sądowa dotycząca korupcji w polskiej piłce nożnej. Wrocławski Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok 4,5 roku więzienia dla Ryszarda F. pseudonim Fryzjer. Sędzia Janusz Godzwon, uzasadniając decyzję, mówił, że rzeczywistość świata polskiej piłki nożnej, która wynika ze zgromadzonych dowodów, jest porażająca. Oprócz Fryzjera sąd prawomocnie skazał również kilkunastu innych oskarżonych w tym procesie. Sędziów, działaczy piłkarskich oraz piłkarzy. Prokurator Robert Tomankiewicz. Można powiedzieć, że korupcja w polskiej piłce nożnej, procesy sądowe dotyczące korupcji w polskiej piłce nożnej dobiegają końca. Jest to w zasadzie jeden z ostatnich już tak naprawdę wyroków w tej sprawie. W naszej ocenie prokuratorów, którzy przy tej sprawie pracowali, no mamy wrażenie, że coś w tej piłce nożnej udało się tymi postępowaniami zmienić. Wyrok wrocławskiego sądu jest prawomocny. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Podstawowa stopa będzie od jutra wynosiła 1,25%. Ta decyzja przełoży się na wzrost oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Ma pomóc w ograniczeniu inflacji. To druga z rzędu podwyżka stóp procentowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział na trwającej konferencji prasowej, że podniesiona inflacja jest ceną za uniknięcie głębszego popandemicznego kryzysu. Ta inflacja ma to do siebie, że jest wyższa w krajach, które uniknęły głębszej recesji i rozwijają się najszybciej. Kraje, które najlepiej przeciwstawiły się kryzysowi pandemicznemu, w tym Polska, która ze średnich krajów, nie tych najmniejszych, ze średnich krajów najlepiej tą politykę antykryzysową zastosowała i wyszła z najmniejszymi stratami z kryzysu pandemicznego, no tamte koszty są wyższe. Inflacja jest wyższa w tych krajach, które najszybciej wyszły z pandemii i uniknęły jej większych kosztów. Ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku inflacja wzrosła do 6,8%. Przekroczenie granicy przez umundurowanych funkcjonariuszy białoruskiego reżimu miało miejsce po raz pierwszy, powiedział na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. W nocy z poniedziałku na wtorek grupa uzbrojonych osób w mundurach znalazła się po polskiej stronie granicy. Wojciech Skurkiewicz ujawnił, że podobny incydent zanotowano także w innym miejscu na granicy Białorusi i Unii Europejskiej. Przekroczenie przez funkcjonariuszy białoruskich mundurowanych miało miejsce po raz pierwszy, choć nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, bo podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu na granicy białorusko-litewskiej. Teraz to dotknęło nas. Rzeczywiście sytuacja była niepokojąca, ale i niebezpieczna. To są celowe, świadome działania. Ten pas graniczny nie ma możliwości wejść nikt postronny bez zgody, wiedzy i aprobaty służb białoruskich. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk zapowiedział skierowanie do białoruskiego MSZ-u noty protestacyjnej. Wiceszef MSZ-u wezwał stronę białoruską do natychmiastowego wyjaśnienia incydentu. Więcej o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w trójkowym komentarzu dnia po 18:00. Gościem będzie ekspert do spraw Europy Środkowo-Wschodniej Tomasz Grzywaczewski. W Teatrze Narodowym w Warszawie wieczorem uroczysta premiera filmu Śmierć z Gilbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. To historia ostatnich dramatycznych dni życia członka polskiego rządu na uchodźstwie. Współscenarzysta filmu Wojciech Lepianka powiedział, że Szmul Zygielbojm w proteście wobec bezczynności świata, wobec Holokaustu, po upadku powstania w getcie warszawskim popełnia samobójstwo. Uczynił ofiarę najwyższą, czyli ofiarę z własnego życia, po to, żeby zwrócić uwagę świata na dokonującą się niewyobrażalną zbrodnię. Drugą równoważną tragedią była obojętność świata na tę śmierć, to znaczy, że ta tragedia pozornie nie zmieniła nic. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki, fundacji, która niemalże w całości całości wsparła produkcję filmu, podkreślił, że powstał film, który niesie przesłanie światu. To jest film, który nie ma być filmem rozrachunkowym. To jest film, który ma dotrzeć i do umysłów, i do serc. Pokazać, że Szmul Zegelbaum, polscy bohaterowie, znajdowali się w takiej sytuacji, w której musieli dokonywać bardzo trudnych wyborów i dokonywali tych wyborów propolskich. Patronat narodowy nad filmem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na wschodzie oraz na północy w miarę pogodnie, w pozostałych regionach deszcz, głównie na zachodzie kraju, najwięcej opadów na Dolnym Śląsku, nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 1, plus 3 nad morzem do plus 9 na Opolszczyźnie. Rano uważajmy na północnym wschodzie na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro w dzień pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na wschodzie, poza tym deszcz, a najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Jutro na termometrach od 8 stopni na wybrzeżu, 10 na zachodzie, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Czas już zmieniliśmy z letniego na zimowy. Dziś też w kontekście tego, co będzie się działo od jutra w pogodzie, mówimy o zmianach opon. Na zimowe właśnie. W latach 70. powiedział, że zimówki można było przejechać na zimę, można było przejechać na kartoflagach. Wtedy było 100 aut na powiat, a teraz 100 aut jest na 150 gospodarstw rodzinnych. To też trzeba brać pod uwagę. A, tak mi się wydaje, bo pan to skrupulatnie wyliczył, że chyba na 100 gospodarstw jest 150 samochodów właśnie. Dwie dwójki, siedem trójek, ZD3, małpa polskieradio.pl, 71335. W tej i w innych sprawach czekamy na Państwa sygnały. Kontakt z nami na trzy sposoby. W sprawach zimówek, w sprawach prowizorki, mail, telefon, SMS. 7 minut po 17. Wielu trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak, tak, bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj, co to w Chinach? Władze Chin wzywają, by całe rodziny gromadziły zapasy produktów codziennego użytku na wypadek sytuacji awaryjnych. W Pekinie jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam cię, witam państwa. U ciebie już jutro, bo to już po północy. Jak najbardziej. Ciemna pekińska noc, nawet trochę mroźna, ale no, mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie słoneczny. Na wypadek sytuacji awaryjnych. Łączymy to z falą COVID-19, z ulewnymi deszczami, które no, być może też i wywindowały ceny warzyw i owoców? Rzeczywiście to oświadczenie chińskich władz wczoraj, to jedno zdanie, które znalazło się w oświadczeniu chińskiego Ministerstwa Handlu, wywołało niemałe zamieszanie, bo rzeczywiście jeśli rząd, chińskie władze, supermocarstwa apelują do Chińczyków, aby gromadzili zapasy, to znaczy, że sytuacja jest poważna. I rzeczywiście tutaj częściowo obserwujemy w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, że ceny wielu towarów poszły w górę, mówiąc kolokwialnie, rosną ceny warzyw, rosną ceny mięsa, ale też pojawiły się też takie plotki, no, jednak powodowane taką sytuacją geopolityczną. Wiemy, że w cieśninie tajwańskiej w ostatnich tygodniach też dochodziło do chociażby zmasowanego, można powiedzieć, takiego naruszenia stref identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu przez chińskie myśliwce. To też sprowokowało w chińskich mediach społecznościowych pytanie o to, czy to aby nie dojdzie do jakiegoś poważniejszego konfliktu i czy aby w związku z tym też chińskie władze nie apelują o gromadzenie zapasów. Dziś jednak chińskie władze zaczęły tonować te wypowiedzi wczorajsze, mówiąc właśnie o tym, że jednak to był apel powodowany i wzrostem cen, a też pamiętamy, że w ostatnich tygodniach Chiny przeżywały duży niedobór, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, stanęło wiele fabryk i też to oczywiście nie miało wpływu na produkcję rolno-spożywczą, ale poniekąd ten cały cykl produkcyjny i też cykl transportowy w całych Chinach został zaburzony i to w związku z tym doszło też do wzrostu cen. Także dziś chińskie władze studzą te emocje, starają się uspokajać Chińczyków, że tutaj chodzi wyłącznie o to, aby no, raczej był to apel skierowany, jak się domyślamy, jednak do bardziej do władz lokalnych, o to, żeby zagwarantowały stałe dostawy i tych podstawowych produktów, owoców, warzyw i mięsa i też aby miały wpływ na to, aby te ceny w tak szybkim, drastycznym tempie nie rosły, jak rosły do tej pory. Państwowa telewizja przekazała, że rząd planuje uwolnienie w odpowiednim momencie części warzyw ze swoich rezerw, by przeciwdziałać wzrostom cen. No jasne jest, jakie warzywa znajdują się w rezerwach, ile ich jest i co to jest ten odpowiedni moment? Chińskie rezerwy są oczywiście jak na skalę tego kraju dosyć pokaźne. Tutaj w tych realiach to zapewne głównie chodzi jednak może nie tyle o same warzywa, co też o takie podstawowe produkty w Chinach, jak chociażby ryż. To jest ten podstawowy produkt, którego nie powinno nigdy nie powinno zabraknąć. W jaki jest ten moment? Wydaje mi się, że tutaj jednak głównie chodzi o walkę ze spekulacją cenową na rynku, a bo jak wiadomo, jak jest mniej warzyw, czy jak są mniej dostępne, to te ceny rosną, szczególnie w tych regionach, gdzie w tej chwili, jak w Pekinie czy w północnych Chinach, jest już zima, a południe Chin, ta taka baza produkcyjna rolno-spożywcza wciąż produkuje i warzywa, i owoce, więc tutaj chyba chodzi głównie o to, aby zapobiec spekulacjom na rynku rolno-spożywczym. I zapewnić też być może ciągłość dostaw, ale też jak na początku powiedziałem, łączymy to z falą COVID-19. Chiny mierzą się obecnie z falą zakażeń wariantem koronawirusa Delta. Władze wprowadziły czy zastosowały taką zasadę zero COVID. Wytłumacz, na czym to polega. Tak, to jest zasada, która no, jest zupełnie nieznana i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, ani też w pozostałych częściach świata, nawet w Azji, dlatego że to jest zero tolerancji dla COVID i to oznacza, że to, o czym państwu opowiadam już od tygodni, od miesięcy, no prawie od początku pandemii, kiedy Chiny zamknęły swoje granice i tutaj, aby dostać się do Chin, naprawdę trzeba wiele zachodu, wiele administracyjnych trzeba spełnić wymagań ze strony chińskiej. Tutaj wciąż obowiązuje po po przyjeździe do Chin 21-dniowa, jeśli chodzi o Pekin, scentralizowana kwarantanna. Te szczelne zamknięcie granic spowodowało, że rzeczywiście w kraju 1,4 miliona osób, wcześniej chińskie władze informowały o tym, że mieliśmy zazwyczaj tak zwane przywleczenia, mówiąc medycznie i brzydko, czyli stwierdzane przypadki koronawirusa u podróżnych. Niestety ostatnie dni pokazują, że no jest, doszło też do rozprzestrzenienia się małych, co prawda, ognisk koronawirusa, ale jednak wczoraj w Pekinie stwierdzono 9 przypadków koronawirusa. Mówimy o metropolii 24-milionowej, gdzie wszyscy mamy kody zdrowia, bez których nie da się poruszać po mieście, gdzie wszyscy chodzą w maseczkach, jest to wymóg i jednak chińskie społeczeństwo o wiele bardziej zdyscyplinowane zdążyło się do tego przyzwyczaić, a tu, proszę Państwa, zamykane są szkoły, zamykane są teatry. Tutaj już w najbliższy weekend znajomi mówią, że część nawet sal treningowych zostanie zamkniętych. Wszystko, przypomnę Państwu, przy kilku przypadkach koronawirusa. To właśnie w soczewce pokazuje, jak wygląda polityka zero tolerancji dla COVID-19. I to przynosi swój efekt. Bardzo dziękuję. W Pekinie nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Spokojnej nocy życzymy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Prawie 16 minut po 17. Zamknięte. Mówiliśmy przed chwilą z Tomaszem Sajewiczem, że w Pekinie łącznie kilka przypadków COVID-19 to obecnie i mocno przestrzegane restrykcje, te podstawowe, dezynfekcja, dystans, maseczka. No właśnie, jak to jest u nas w sprawie tych maseczek? 2 dwójki, 7 trójek. Ludziska noszą maski tak, poprawnie, na żubra i na pingwina i na brudaska noszą te maski. Nos przykryty, buzia, druga opcja jest na pingwina, nos otwarty, buzia zamknięta i na żubra, to jest na tym, na brodzie pod spodem, no i na brudaska, jak ma taką maskę roczną, no i ją używa, nie? Nosi na żubra i potem w razie czego podnosi do góry. Wiesz, jak ktoś takiej maseczki używa rok, to już naprawdę nic mu nie grozi, że żaden wirus. 20 minut po 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Specjalna jednostka policyjna prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży stulecia, do jakiej doszło w południowej Hiszpanii. Złodzieje, prawdopodobnie cudzoziemcy, ukradli z luksusowej hotelowej restauracji kilkadziesiąt tysięcy win. No nie byłoby to jednak byle trunki, bo ich łączna wartość przekracza 1 000 000 euro. To zresztą nie pierwsza kradzież żywności czy trunków, które warte są majątek. O szczegółach Michał Strzałkowski. Od kilku lat rekordy popularności na świecie bije hiszpański serial sensacyjny Dom z papieru, opowiadający o grupie ukrytych za maskami Salwadora Dalego rabusiów, przeprowadzających brawurowy napad na mennicę państwową w Madrycie. To jednak historia pełna przemocy i strzelanin. Tymczasem kradzież, do jakiej doszło w prowincji Cáceres w autonomicznej wspólnocie Extremadura, przebiegła zupełnie inaczej. Późno w nocy do mojego niedużego hotelu przybyła pewna bardzo sympatyczna pani mówiąca po angielsku. Towarzyszył jej bardzo małomówny partner. Chcieli nie tylko wynająć na noc pokój, ale także zjeść kolację. Było jednak późno i restauracja została już zamknięta. Ponieważ jednak kucharz jeszcze nie wyszedł, jedyny dyżurujący w nocy recepcjonista poszedł do kuchni spytać, czy zostało coś jeszcze do jedzenia. Nie było go na recepcji kilkanaście minut, ale to złodziejom wystarczyło. Opowiada właściciel obrabowanego hotelu Jose Polo. Dopiero około południa następnego dnia okazało się, że z hotelowej piwniczki zginęło 45 butelek wina. I to nie byle jakich, bo rzadkich i niezwykle drogich, w tym szczególnie cenionego przez koneserów ponad 200-letniego francuskiego wina deserowego z winnicy Château d'Yquem, które wyceniane jest na aż 350 tysięcy euro, czyli ponad 1,5 miliona złotych. To była bardzo zuchwała kradzież i wygląda, że sprawcy dobrze się do niej przygotowali, bo nie ma żadnych śladów włamania. Prawdopodobnie przestępcy jakoś zdobyli kartę odblokowującą zamek do piwniczki i ją skopiowali. Dlatego dopiero wiele godzin później odkryto kradzież. Sprawcy jednak wymeldowali się z hotelu z samego rana, a obsługa dopiero później skojarzyła, że ich walizki wydawały się o wiele cięższe niż gdy przyjechali. Śledztwo w sprawie kradzieży win prowadzi specjalna jednostka policji. Poinformowała odpowiedzialna w lokalnych władzach Extremadury za sprawy wewnętrzne Yolanda Garcia Seco, a właściciel hotelu obawia się, że schwytać sprawców będzie niezwykle trudno. To było jak scena z filmu. Wszystko dokładnie zaplanowane, co do minuty. Żadnych hałasów i żadnych śladów. Nie było świadków i nie było przemocy. Podejrzewam, że kradzieży dokonano na zlecenie jakiegoś kolekcjonera drogich i rzadkich win. Być może z zagranicy. Z ponad 30 tysięcy butelek znajdujących się w piwnicy mojego hotelu, złodzieje błyskawicznie wybrali kilkadziesiąt najcenniejszych. Obawiam się, że opuścili Hiszpanię, zanim w ogóle odkryliśmy kradzież. Policja sprawdza różne hipotezy. Także i te, że złodzieje mieli jakichś wspólników wśród personelu, choć Jose Polo nikogo nie podejrzewa. Przyznaje też, że być może najcenniejsze wina z jego piwnicy były zbyt słabo chronione. Nie spodziewał się jednak, że ktoś postanowi je wykraść, tak jak kradnie się na przykład drogą biżuterię czy dzieła sztuki. Tymczasem kradzieże cennej żywności wcale nie są rzadkie. Łupem rabusiów najczęściej pada ser. Rocznie znika go ponad 90 milionów ton. 2 lata temu we Francji łupem złodziei padło na przykład 700 krążków słynnego owernijskiego Saint-Nectar o wartości 11 tysięcy euro. Z kolei w Niemczech w 2013 roku z transportu kolejowego zginęły słoiki z Nutellą, warte ponad 20 tysięcy euro. Ale rekordowa kradzież spożywcza miała miejsce w Kanadzie w 2012 roku. Z magazynu w Montrealu zginął wówczas syrop klonowy o wartości przeszło 20 milionów dolarów. Złodzieje w ciągu zaledwie jednej nocy opróżnili aż 16 045 galonowych beczek. Ten słodki i lekki łup udało się jednak odzyskać. O kradzieży stulecia i o innych kradzieżach wartych majątek. Michał Strzałkowski. Ciekaw jestem Państwa komentarzy na kradzież sera. Przepraszam, bardzo się zaśmiałem, ale warte 1 000 000 euro. 2 2 7 3 ZD3 @polskieradio.pl. You can reach, but you can't grab it. You can hold it, control it. You can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no.

Eurofarm. W Siemianowicach Śląskich padła główna wygrana w Eurojackpot. Radość zwycięzcy z ponad 47 milionów złotych to dopiero początek. Ty też możesz wygrać. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. 17.30. No to płyniemy. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I to płyniemy bardzo szybko. Mamy kolejne medale właśnie w Mistrzostwach Europy na krótkim basenie. Dziś w Kazaniu Katarzyna Łosik, Dynamo Wilk, wywalczyła srebro na 50 metrów kraulem, a kilka minut temu brąz zdobył Jakub Majerski na 100 metrów delfinem. Paweł Juraszek płynął w półfinale i zapewnił sobie awans do czołowej ósemki, również na najkrótszym dystansie właśnie w stylu dowolnym. Zawody wciąż trwają. Czekamy na kolejne dobre wieści, bo jeszcze przed nami start grzbiecistek. Świetne wieści napłynęły też z hali bo Hubert Hurkacz w dwóch setach zapewnił sobie awans do 1/8 finału turnieju ATP 1000 w Paryżu. Polak w drugiej rundzie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6 i w tiebreaku 7-4. Ważne na pewno bardzo dzisiaj zwycięstwo. Zacząłem bardzo solidnie, dobrze mecz, ale później z kolei Tomi zaczął grać bardzo dobrze. Ja straciłem teraz swój rytm i nie mogłem do niego wrócić, także cieszę się, że udało mi się obronić te kilka breakpointów przy po 5 i no i później z kolei zagrać dobrego gama i wrócić tak naprawdę do swojej dobrej gry. Także bardzo ważne zwycięstwo i cieszę się z tego bardzo i mam szansę teraz walczyć w kolejnej rundzie o awans do ćwierćfinału. Trzymamy kciuki, bo to było naprawdę nerwowe spotkanie, ale podobno Hubert miał wielkie pretensje do siebie po odpadnięciu z Andy Murrayem w Wiedniu. Może po tym zwycięstwie nabierze spokoju i większej pewności. Jeśli chce zagrać w Mastersie w Turynie, musi zajść w Paryżu jak najdalej. No i niestety patrzeć na wyniki rywali. O ćwierćfinał zagra z 58. rakietą świata Niemcem Dominikiem Köpferem. Każdy, kto chciałby zobaczyć okazały puchar, główne trofeum w Lidze Europy, powinien pofatygować się na Plac Zamkowy w Warszawie, gdzie został zademonstrowany publiczności. Jutro Legia zagra właśnie w tych rozgrywkach w Lidze Europy z Napoli, a chociaż wojskowi są liderem grupy, szans na to, żeby zobaczyć Puchar Ligi Europy w Polsce poza tego typu pokazami nie ma zbyt wiele. Mówi były wybitny obrońca Legii Jacek Zieliński. To jest proces i nie wiem, ile by lat potrzeba było, żeby taki puchar mógł u nas zagościć. Nie było to nam dane i nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie taka szansa była, no to potrzeba na to jednak sporo lat, sporo dobrej pracy, przede wszystkim dużo dobrego szkolenia i musimy produkować na tyle dobrych zawodników, żeby nawet jeżeli ci najlepsi zawodnicy, ci młodzi zawodnicy w wieku tam 19, 20, 21 lat będą odchodzić, to żeby ci zawodnicy z drugiego szeregu stanowili równie dużą siłę i wzmocnili naszą ekstraklasę, co by skutkowało ewentualnie lepszymi wynikami w pucharach europejskich. Mecz Legia Napoli jutro o 18.45 przy Łazienkowskiej. Trwa 1/16 Pucharu Polski. Wisła Kraków awansowała po wygranej na wyjeździe z pierwszoligowym GKS-em Tychy 3-1. Korona Kielce gra ze Stomilem Olsztyn. 74. minuta 2-0 dla Korony. O 18.01 gwizdek w Legnicy. Miedź zmierzy się z Górnikiem Łęczna. No a wieczorem oczywiście Liga Mistrzów. O czym więcej tuż po 19.00. Bardzo dziękujemy. Dariusz Urbanowicz, grzbiecista. Przepraszam? Ja byłem zmiennistą. Zmiennistą. A ci, co nie grzbiecista, nie zmiennista, to? Niezmiennie, to są delfiniści, żabkarze, krauliści. Ładny. Grzbiecista. Prawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żabkarze. Wieczorem i nocą na wschodzie oraz północy w miarę pogodnie. Poza tym będzie padał deszcz, głównie na zachodzie kraju. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku. Jutro w dzień pochmurno. Większe przejaśnienia możliwe jedynie na wschodzie. Poza tym deszcz. Najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 10 na zachodzie, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W państwa miejscowości, okolicy trafiła się remontowo budowlana prowizorka? Tak. zapraszam do Olsztyna. Jest Armagedon. Buduje się drugą linię tramwajową. Już pierwszą przeżyliśmy parę lat, a teraz to jest coś koszmarnego. Ale już jak się wybuduje, to będą powody do dumy. Zresztą miłośnicy komunikacji szynowej są dumni, bo to jedyny reaktywowany system komunikacji tramwajowej w Polsce i także jedyny bez tradycyjnych pętli. Dwie dwójki i siedem trójek. Dwie dwójki i siedem trójek. Za 24 minuty 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie, jak zwykle, odpowiada dr Klaudia Rosińska, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Za nami uroczystość Wszystkich Świętych. No nie wierzę, że są jakieś fake newsy związane z tą uroczystością, z tymi dniami, które przeżywaliśmy? Jest to w Polsce uroczystość ściśle związana z konkretną religią, prawda? Jest to święto katolickie, uroczystość katolicka. Więc muszę powiedzieć, że faktycznie jest bardzo dużo fake newsów związanych z tematami religijnymi. W przypadku tego konkretnego święta pojawił się fake news związany z kupowaniem odpustów. Wydaje się temat bardzo stary, jeszcze średniowieczny. Pojawiła się taka informacja, że w pewnej parafii można kupić odpust za 199 zł plus VAT, także bardzo dokładna kwota. A fake news składał się z fotomontażu postu z podrobionego konta podszywającego się pod Radio Maryja. Także wyrafinowana kombinacja. Miałem zapytać, po co ta cała mistyfikacja, ale już wiem, że by wyłudzić pieniądze. Nie wydaje mi się, żeby to był cel. Teoretycznie wydaje się, że miał być to żart, intencjonalnie jakaś forma satyry czy wyśmiania rzeczywistości, ale w praktyce takie fake newsy bardzo często powracają. Jest też bardzo co roku popularny fake news związany z opłatami za kolędę, też w kościele katolickim odbywającą się cyklicznie. Wydaje mi się, że jednak celem tych fake newsów jest troszkę takie podkopanie autorytetu moralnego instytucji, jaką jest Kościół katolicki, ewentualnie wzbudzenie kontrowersji czy polaryzacji wśród członków tego kościoła. To jeden z przykładów, a są jeszcze jakieś inne, niekoniecznie związane z Wszystkimi Świętymi, może w ogóle religijne? Tak, w Polsce ten temat religii jest wciąż tematem bardzo gorącym i pojawia się dość dużo fake newsów związanych z innymi religiami. Co jakiś czas pojawiają się fake newsy na temat wyznawców islamu, bardzo cykliczne, związane ze ślubami z nieletnimi, które zdjęcia na przykład z różnych uroczystości, gdzie dorośli mężczyźni trzymają za ręce małe dziewczynki. Taki fake news był bardzo popularny w zeszłym roku i no, on miał sugerować w założeniu, że jest to ślub tych dorosłych mężczyzn z tymi dziewczynkami. Natomiast w rzeczywistości było to zdjęcie z uroczystości faktycznie zaślubin, ale te dziewczynki sypały na tej uroczystości kwiaty i były normalnie gośćmi, nie były panenami młodymi. A co się dzieje z takimi fake newsami? Bo oczywiście ktoś je wypuszcza, ale później mam wrażenie, że w sieci one żyją własnym życiem. No jest tak w istocie, zwłaszcza jeśli chodzi o takie, powiedzmy, satyryczne fake newsy. Powielanie czy dopisywanie, doprawianie jeszcze, żeby było, nie wiem, bardziej śmiesznie albo żeby jeszcze bardziej deprecjonować jakąś grupę? Myślę, że na początku często jest tak, że ma być śmiesznie, czasami nawet może delikatnie obraźliwie, ale no intencja chyba nie zawsze jest tak bardzo dezinformacyjna. Natomiast kiedy ta informacja zaczyna żyć własnym życiem, to bardzo często zaangażowani użytkownicy internetu w jakiś taki sposób podbudowują wiarygodność tej informacji. Ona się już odrywa od tej konwencji satyrycznej czy śmiesznej i staje się w odbiorze poważna. W związku z tym zaczyna sprawiać takie wrażenie, że rzeczywiście jest to realne czy poważne zjawisko. A im więcej razy jest powielana, tym bardziej nabiera w swojej wartości na wiarygodności? No oczywiście, to jest klasyczna heurystyka dostępności. Im więcej widzimy jakąś informację, tym bardziej dla naszego mózgu wydaje się ona wiarygodna, bo po prostu mamy takie przeświadczenie, że ona wszędzie jest dostępna, wszędzie jest publikowana. Że jak już ten portal o tym pisał, jak już to medium to udostępniło albo na ich stronach się pojawiło, to już musi być wiarygodne, tak? Chociaż to nie zawsze chodzi o medium. Czasami wystarczy, że po prostu z wielu różnych małych portalików czy fanpage'y w mediach społecznościowych dostajemy ciągle to samo zdjęcie podpisane tym samym tytułem i już to się w naszej świadomości utrwala. Więc taki wydaje się śmieszny... Niewinny może, tak? Śmieszny czy niewinny mem związany z paragonem za kolędę czy właśnie z opłatą za odpust może bardzo szybko utrwalić się w świadomości użytkowników mediów społecznościowych i niektórzy, myślę, są realnie przekonani o tym, że trzeba płacić za takie rzeczy. No właśnie, a kiedy w takiej sytuacji powinno nam się zapalić czerwone światełko, że to taka wątpliwość, ziarenko wątpliwości zasiane, że a może jednak to ma niewiele wspólnego z prawdą? No ja bym zachęcała do tego, żeby w internecie zawsze nam to światełko się paliło. Ale wydaje mi się, że no w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakąś nieznajomą nam rzeczywistością, no bo pewnie dla ludzi wierzących ten fake news wyda się bardziej absurdalny niż dla tych, którzy są niewierzący. Ale jeżeli są niewierzący, to też mimo wszystko warto by sprawdzić, czy faktycznie to jest realna sytuacja, czy być może jednak to jest wyolbrzymione. Więc ten krytycyzm myślę, że jest nam potrzebny zawsze i dobrze by było, żeby to światełko czerwone paliło nam się w internecie zawsze. A zatem z takim nastawieniem. Do usłyszenia do przyszłego tygodnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Będę jak

rozumiem wolność, kocham i rozumiem wolność. Dwie dwójki, siedem trójek, temat opon zimowych, zmiany na zimówki, teraz i kiedyś. No, zaczęło się od dyskusji i przypomnienia, jak to było w latach 70. Ile samochodów mijał na godzinę na drodze krajowej, a ile mija teraz? Każdy błąd można było naprawić wtedy. Prawdopodobieństwo zderzenia nawet przy wpadnięciu w pocisk było nikome. No pamiętam, no ja robiłem prawo jazdy 30 lat temu, to prawda, ale ja też pamiętam, że potrafiłem przejechać 40 km mijając 5 samochodów. Wtedy można było zrobić wszystko. Można było wpaść do rowu i z niego spokojnie wyciągnąć i jechać dalej. Co to za sytuacje, o których pan opowiada? Mam nadzieję, że to tak hipotetycznie. Praktycznie za 5 minut o 18 serwis trójki. Do tego okazja, by zrobić głośniej. Do tego momentu Talking Heads. Zrobić głośniej, jechać bezpieczniej. Może nie idzie w parze, ale proszę spróbować. Run away. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o